باب اینا یسلی زهرا فی یوم ترویه. نازه دی؟ خواه استاد صاحب سرنامک دی چه پا یوم ترویه که با آجی صاحب دا ماسپخین منز کم زی کئی دا تاسو ویلی دی ذوالحجه نه ده ذوالحجه د ذوالحجه لسم تاریخ ته مونږ پښتانه د اختر ورځ وایو یوم النحر نهم تاریخ ته یوم عرفه وایي د عرفې ورځ او اتم تاریخ ته یوم ترویه وایي ښه د ذوالحجه اتم تاریخ ته یوم ترویه وایي حاجیان صاحبان د مکې مکرمه نه چې مینا ته ځي نو په اتم تاریخ باندې ځي پوه نه شوې حاجیان صاحبان چې د مکې نه احرامونه د حج کوي او مینا ته ځي نو په کومه ورځ ځي په یوم ترویه اوس سوال پیدا شو چې په یوم ترویه کې د ماسپخین مونځ به حاجي صاحب کم ځای کوي یا رستو را روان دي د مازیګر مونځ به کم ځای کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل چې کړی دي نو هغه داسې کړی دي چې نور روخت اشراق ارسو وشو نو روان شو نو ته مینا ته لاړ نو په مینا کې هغوی پنځه مونځونه وکړه ښه ماسپخینه په اتم تاریخ مازیګره ماخام ماسوتن سلور شو او بیا په نهم تاریخ باندې چې کله د عرفې ورځ وه نو د سبې مونځ مو کو نو مطلب دا دی د اتم تاریخ ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن او د نهم تاریخ د سبې مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې وکړه دا هغې نه پس چې بیا نور راوخته هغوی عرفات ته روان شو دا خو رسول الله داسې کړي دي مستحب طریقه هم دقسې د کاجیانو صاحبانو ته موکوي چې هغوی داسې کار وکړي چې ماسپخین مونځ مینا ته ورسوي لیکن ضرور نه ده که یو سړی د ماسپخین مونځ په یوم ترویه کې نه ځي چې ماسپخین مونځ هم په مکه کې وکړي او د ماسپخین د مانځه نه رستو روان شي لکه عبدالله ابن عمر صاحب روان شو هم جایز ده ماسپخین ځکه د مازدیګر مونځ وکړي په مکه کې او د مازدیګر مانځه نه پس روان شي هم صحیح ده یو سړی داسې دی چې ټوله شپه په مکه کې تېره کړي دروازې هم لاړ نه شي د عرفې شپه هم دغه کې وکړي په مکه کې او سار چې دی ډایرک عرفات ته لاړ شي هم صحیح ده ځکه چې په مینا کې دې ورځو کې څه عمل نی مستحب طریقه دا ده چې د ماسپخین د مازیګر د ماښام ماسوتن او د عرفې د سبې مونځ په سړی په دغه کې وکړي په مینا کې لیکن ما وی که چا ونه کړه هم په هغه څه شته نه اینه یوسلی چېرته به حاجي صاحب مونځ کوي اینه یوسلی چرته به حاجي صاحب مونځ کوي الظهرا د ماسپخین فی یوم ترویه په یوم ترویه کې یوم ترویه څه ته وایي د ذوالحجه اتم تاریخ چې په دې ورځ باندې حاجیان صاحبانو هغه د دغه نه وځي د مکې نه حدثني عبدالله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفیان عن عبد العزيز ابن رفيع قال حضرت عبد العزيز ابن رفيع وي دا انس صاحب شاگرد دي سالت انس ابن مالك ما پختنه وکړه د حضرت انس ابن صحابي دي ما پختنه وکړه د حضرت انس نه قلت ما ورته وي اخبرني بشيء خبر را کما ته پيوشي عقلته چې تا یاد کړی وي هغه عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه خبر را کما ته په یو شی چې تا یاد کړی وي هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه نو خو ډېرې مسلې دي خو یو مسله ده چې این صلی الظهر والعصر چرت منځو کو د ماسپخین، این صلی چې چرت اغوی منځو کو د ماسپخین، والعصر د مازیګر، یوم ترویه په یوم ترویه کې د ذوالحجې په اتم تاریخ باندې چې دوی مینا ته وتله د ماسپخین منځ یې چرته وکړو، د مازیګر منځ یې چرته وکړو. این صلی الظهر چرت اغوی منځو کو د ماسپخین، والعصر د مازیګر، یوم ترویه په یوم ترویه کې. دا پوښتنه چا وکړه؟ عبدالعزیز استاذ. د چا نه وکړه؟ د حضرت انس نه. نو قال انس ورته جواب کی وی چې بمینا په مینا کې، بمینا په مینا کې وکړه. وی خدا خو اوشوا چې مینا ته ته د مازیګر مونځ مینا کې وکړو، نو چې بیا د مینا نه واپس راتللو نو بیا د مازیګر مونځ چرته وکړو؟ ښه، قلت نو ما ورته ووی د بلې مسلې پوښتنه مې ته کوله، فاین صلی العصر چرته هغوی مونځ وکړو د مازیګر، یوم النفر پرواز د راتلو د مینا نه، پرواز د راتلو د مینا نه، د مینا نه د راتلو دوه ټیمه دي. یو دا دی چې حاجیان صاحبان د اختر دویمه ورځ هم هلته تېره کړي، د اختر درېمه ورځ هم تېره کړي، نو د په درېمه ورځ باندې د زوال نه پس جمرولي او را روان شي بس مکې ته راځي. دې ته نفر اول وایي. دا هم جایز دی. یو صورت دا دی چې د اختر دویمه ورځ هم هلته تېره کړي، درېمه هم تېره کړي، او څلورمې ورځې ته مثار شي، او په څلورمه ورځ چې کله شیطان ونو نو بیا راځي. دا د مینا نه چې د مینا کارونه سړی فارغ شي او د مینا نه بیا دغه ته راځي مکې ته، دی ته څه وایي؟ یوم النفر. وایي په یوم النفر کې رسول الله د مازیګر مونځ چرته کړی و. ښه، چې د مینا نه راته مینا کارونه فارغ شو او واپس راته، نو د مازیګر مونځ یې چرته وکړو؟ نو قال انس صاحب راته جواب کی وی بل ابتح پابتح کې. تاسو ویلو دا معلا نه ده، معلا دا ادیره چې ده، نو دا ادیره چې تاسو داسې ځای لوی روډ دی، په دې روډ چې تاسو سیده لاړ شئ نو ګس طرف ته ادیره ده، او دا ښي طرف ته علاقه چې ده نو دا دغه ده. ښه، دې ته ابتح هم وایي، بطحام ورته وایي، محصب هم ورته وایي، خیف بنی کنانم ورته وایي. دقلته د مازیګر مونځ وکړو، اصل د ماسپخیم هم دلته کړی و، د مازیګر هم دلته وکړو، ماښام هم کړی و، ماسوتن هم دلته کړی و. پوه شوې چې مینا ته ته په اتم تاریخ، نو د مازیګر مونځ یې چرته وکړو؟ مینا کې. بیا چې په څلورمه ورځ باندې راته د مینا نه واپس مکې ته، نو د مازیګر مونځ یې چرته وکړو؟ د معلا سره ابتح هلته ځای دی، هغې ځای کې مونځ وکړو. ښه، ثم خیر، رسول الله خو داسې مونځ کړی دی، خو دا فرض نه دی، واجب نه دی، مستحب کار دی چې ته د یوم ترویه په یوم ترویه کې د ماسپخین مونځ مینا ته ورسې، هلته لا پنځه مونځونه وکې. لیکن دا ما وی ټیک ده چې دا مستحب کار دی، خو که امیر الحج نه دی، د حج امیر او گورنر هلته څه اعمال کوي، نو تاسو د هغې موافقت کوئ، ځکه د هغه سره موافقت واجب دی. ثم قال، بیا انس صاحب وویل چې نه، داسې ضرور نه ده. افعل کما یفعل امراؤک، کوا هماغه لکه څنګه چې کوي ستا امیران، ستا حاکمان، د حج کوم مشر دی، د هغه علاقه گورنر دی، هغه چې څنګه کوي ته د هغه نه خلاف مه کوه. که هغه د ماسپخین مونځ مکه کې کوه تیم وکړه، که هغه د ماسپخین مونځ مینا ته رسوه تیم ورسوه. افعل کوا کما یفعلو لک څنګه چې کوي عمرا او که حاکمان ستا. حدثنا علي سمع ابا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال وما روايت تلك الفاظ بك زيادتي عبد العزيز بن رفيوي لقيت انس زميل شمد حضرت انس بن مالك سرا ها وحدثني اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال عبد العزيز وي خرجت الى منى زؤوت لمناتا يوم الترويه په يوم الترويه پاتم تاریخ د ذوالحجې باندې د مکې نه مونږ روان شو مناتا چې ګورو فلقيت انسا زميلو شم د حضرت انس صاحب سره د انس صاحب سره ميلو شم او څنګه ذاهبا په داسې حال کې چې دی مینا ته تلونکې و دیم د مکې نه روانو مینا ته ته خو څنګه ته علی حمارن چې هغه سورو په خر باندې دا د عربو د اخري دا غټ غټ خرونه لکه ته به وایې کچر دی په دې باندې سورو علی حمارن چې هغه سورو په خر باندې فقلت نو ما ورته ووې چې حضرت این صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چرت مسکر و پیغمبر علیہ السلام حاضر یوم پا دیر وز که از ظهر دا مصبخین پا دیر وز چاگه یوم ترویه دا مصبخین منز آقوی چرت کرده و نقال اگر اتووی تک دلک مخی روایت کرالل چه دا مصبخین منز رسول اللہ دغه ته رسول و مینا ته خو دا مستحب طریقه ده لازمه نه ده داسې نه چې حاکم دلته کې د ماسپخین مونځ دغه درته وایي په مکه کې وکړې او ته ډانګ راوالې چې نه نه نه زه ځان دغه ته رسوم مینا ته نه. قال انس صاحب راته ووې انظر وګوره وګوره حیث یصلی عمراؤکا هغه ځای ته چه چرت استا حاکمان موز کئی که اگوی مینات موز رسو قافلی تق مینات زانو رسو که قافلی ساروا پا مکه کی ساروا ماسپخین موز وقت دلتا راغی دلتیو که ماوی دا بیان جواز دا پار استاسو خیالو کنه انس سب عبدالله ابن عمر پا یوم ترویه که با دا ماسپخین موز مکه کیو که نو بیا با پسورلی باندی سور شو روان بشو پا مسئله پوی شوی پا یوم و ترویه که دا تم تاریخ چه راشی دا ذوالحجه او جان سیبان دا مکی نوزی منا تا نو دا مصفخین منز بچرتا کهی ماوی رسول الله دا مصفخین منز منا تا رسول دی دا مستحب طریقه دا اجر و ثواب پا که دیر دی خو که یو سره دا مصفخین منز پا مکه کیو کی هم گناه نشتا دکه چه ده مستحب و نخلاب ده گناه نی ما زیگر موز ده دلتا و که هم ما خام ده و که ما سوتن ده و که شپا دیم دلتا تیرکده او سبا دارک ده غطا لاری عرفات تا هم سیده. باب و صلاتی بی منا ده باب ده ده منز پا منا که مراد ده منز نه طریقه ده منز ده من چه منا تا لار شو اجان سیبان د مکینه نو په مینا کې به مونږ موس پوره کو که قصر به کو ولته دا پوره لانچی په مینا کې چې مونږ مینا ته لاړ شو په اتم تاریخ هلته د ماسپخین مونځ کوو د مازیګر مونځ کوو نو دا به د ماسپخین څلور رکاته فرض به څلور کو پوره او که نه دوه رکاته به کو د مازیګر مونځ به پوره څلور کو که دوه به کو ماسوتن مونز به څلور کو که دوه به کو وی حالاتو ته ګورئ ښه حالات دا دي که د دې نه مخکې تاسو مکه کې پنځلس ورځې تیرې کړي د دین مخکې تاسو مکې ته مخکې تلی او پینځل لس ورځې تاسو په مکه کې دغه وی مقیم وی، نو ته مقیم شوی. چې مقیم شوی نو چې ته مینا ته لاړې نو مینا سفر نه دی، هماغسې مقیم یې، مینا کې به پوره مونځ کوې. او که نه تا په مکه کې د پینځل لس ورځو نه کمې تېرې کړې دي، پینځه ورځې دې تېرې کړې بیا لاړې لکه رسول الله تېرې کړې، یا لس ورځې دې تېرې کړې بیا مینا ته لاړې، نو بیا ته مسافرې قصر به کې. مطلب دا دی که مقیم وې په مکه کې نو چې مینا ته رالې پوره مونځ به کې، او که په مکه کې دغه وې مسافر وې نو چې مینا ته رالې هماغه مسافرې ته به څه کې قصر به کې. امید ګوله خیال لري. حدثنا ابراهیم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه. حضرت عبيد الله دا لگی د خپل والد محترم حضرت عبد الله بن عمر نه روایت کوي. قال عبد الله وی صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ کا پیغمبر علیہ الصلات والسلام بمینا په مینا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخینه د مازیګر او د ماسوتن منذ کا په مینا کې رکعتین دو رکعت. هلته ګوره قصر یې وکړ. مازیګر څلور رکعته فرض دي، خو هغه قصر وکړ، دوه یې وکړه، ځکه چې په مکه کې دی دغه و دا څه ورته وایي مسافرو، ځکه تاسو ویلي وو که نه په څلورم تاریخ باندې رسول الله راغی، د اتوار ورځ وه. نو چې د اتوار ورځ وه او راغی، نو بیا یې دغه دی بیا ګل نهه چهارشنبه دی دلته تیر کړه، او په اتم تاریخ دغه شو. نو مسافرو چې مینا ته لاړه هلته یې د څلورو په ځای څه کول، دوه کول. تاسو به دا نه وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې دوه رکعته کړي دي، موږ هم دوه کوو. مسافرو که چېرې تاسو مسافر وې هم دوه کوئ، خو که مسافر نه وې مکه کې تاسو پنځه لس ورځې ایثار وې نو بیا به دلته پوره مونځ کوې. ښه. و ابوبکر بیا چې زمانه د خلافت د ابوبکر راله، نو ابوبکر به هم د څلورو په ځای دوه کول، و عمرو او عمر به هم دوه کول. عثمان صاحب چې بیا خلیفه شو نو د شپږو کالو پورې هغه هم قصر به کوو، د څلورو په ځای به یې دوه کول. د هغې نه پس بیا به هغه مونځ پوره کوو. و عثمانو او عثمان صاحب به هم دوه رکعته کول صدرن په اول کې من خلافته، د خلافت د هغه نه، د هغه د زمانې د خلافت چې کوم اوله حصه وه په اول کې چې هغه شپږ کاله دي، خو وروسته به بیا هغه مونځ پوره کوو. د هغه دا خیال و چې زه دا د باچا یم، او چې باچا یم نو باچا څه مسافري، باچا خو په خپل وطن کې چې دی په خپل دارالخلافه کې دومره عزت نه لکه چې اطرافو ته لاړ شي، نو بیا به هغه مونځ پوره کوو. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارسة ابن وهب الخزاعي قال حضرت حارسة وي كي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. أصل كي قرآن مجيد كي رازي كي كتاسو يريدلي چې دا دشمن به تاسو ته تکلیف ورسوي نو بیا قصر کوي. قرآن مجید کې داسې دي که تاسو یریدلې چې دا دشمن به موږ ته تکلیف راورسوي نو په سفر کې بیا مونږ څه کوې، قصر کوي. دا خو چې یره وختي اوس سوال پیدا شو، زه په سفر روان یم او یره نشته، لکه نن سبا اوس کراچۍ ته روان یم الحمدلله یره نشته، نو زه به قصر کوم که نه به کوم. او د حدیث نه دا ثابتیږي چې که یره وي او که یره نی، خو چې په سفر باندې رواني دغه به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې آخري حج و داغه ډیر نه ډیر مسلمانانو د امن نه امنو اس خطر نه و، لیکن بیا هم رسول الله د سلورو په زید وکول صلی بنا النبی صلی الله علیه وسلم منځو کا مونږ ته پیغمبر علیه السلام و نحن اکثر او مونږه زیاتو ډیرو ما کنا قطو نو مونږه دومره مخکې بالکل لکه په دې وخت کې چې مونږه څومره وو دونه مخکې نو دې که ډېرې توجیه دي خو آسان دا شو چې داسې ترجمه وکړي ما کنا نو مونږه دومره قطو بالکل سیو لک سلیل زرونه بره خلک و آمنه او دونه مخکې په امن کې نو په دونه بې خطرې مخکې نو لکه نن چې وو، لیکن بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته مونځ وکړه بې مینا. چېرته یې راته مونځ وکړه؟ په مینا کې رکعتین دوه رکعته د وجې د سفر نه. حدثنا قبیصة بن عقبة قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله دلت مراد دا عبد الله نا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دي وي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما منذ كو سرد پیغمبر عليه السلام رکعتین دو رکعتا پا مینا که می در رسول الله سرا در سلور و پزیبان دی دو رکعتا منزو که و ما ابی بکر او سرا در ابو بکر صدیق چه بیا زمانه در خلافت در ابو بکر رالا نو اغا سرا می منزو که رکعتین دو رکعتا و ما عمر او سرا در عمر رکعتین دو رکعتا رسول الله په مینا کې دوه کول، ابو بکر صدیق هم مسافر دوه به کول، او دارنګه حضرت عمر به هم دوه کول. عبد الله بن مسعود وی مونږه دا طریقه کړې ده، نن تاسو په ګډ وډو روان شوې، څوک په یو روان شو څوک په بل روان شو. ثم تفرقت بكم الطرق بیا ثم تفرقت بكم الطرق او بیا چې دی اختلاف پیدا که په تاسو کې لارو، جدا جدا که تاسو له لارو، یو په یو لار روان شو بل په بل لار روان شو، یو وی قصر به کوو بل وی قصر به نه کوو. دې کې اشاره ده حضرت عثمان صاحب ته. حضرت عثمان صاحب به د خلافت په آخر کې قصر نه کوو، پوره مزد به کوو. نو څوک به د حضرت عثمان صاحب چا مرګتیا کوله، هغوی به دوه رکعته کول. چا به د هغه مرګتیا نه کوله چې رسول الله دوه کړي دي، موږ هم دوه کوو. ثم تفرقت بیا بیل بیل که تاسو له جدا جدا که تاسو له اللارو مختلفو اطرقو مختلفو لارو. خیر هر څه چې ګورې د حاکمانو اطاعت ډېر ضرور دی ښه، چې چور ناروا کار خونی چور ناروا، نو خلاف نه دی پکار. حضرت عثمان صاحب په آخر دور کې بیا موس پوره کو، لیکن عبد الله بن مسعود صاحب نه دی هغه خلاف نه کو، چې اصلا په مسلمانانو کې خلاف راشي. نو ده به هم بیا د عثمان صاحب سره سلور کول، او دا به وی چې سلور نه دی دوه دی، خو ما سلور وکړه خو کاش چې په دا سلورو کې مې الله دا دوه رکعته قبول کړي. دوه رکعته یې که نه په سفر کې څو رکعته یې دوه یې، خو چې ته سلورو کې دوه پکې وي، نو زما د الله نه دا سوال دی چې ربه د موافقت د وجې نه ما دغه وکړه سلور، خو خدایه په دې سلورو کې راله دا دوه دغه کې قبول کړي. خا فیا لیت هزی کاش چې زما حصه وي من اربعین د سلورو نه رکعتانې متقبلتانې دوه رکعته قبول شوي، کوم د موافقت د وجې نه سلور لیکن دا مې د الله نه سوال دی چې ربه څلور خو نه دي، دوه دي، خو چې په دا څلورو کې دا دوه رانه دغه کې په خپل دلبار کې قبول کړي. بابو صوم یوم عرفه، دا باب دی د روژې نیولو په ورځ د عرفې. د عرفې په ورځ باندې روژه نیول دا څنګه دي؟ مسلم شریف کې یو حدیث دی چې چا د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله، دا یوه روژه به کفاره د دوو کالو د ګناهونو شي. چا د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله، دا یوه روژه به د دوو کالو د ګناهونو دپاره کفاره شي. معلومیږي چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیول ډیر لوی اجر او ثواب دی. لیکن بل طرف ته د عرفې په ورځ باندې چې رسول الله حج کو، نو د هغه روژه نه وه. بل داسې یو روایت کې هم راځي چې د عرفې په ورځ روژه مه نیسئ. تاسو به وایئ دا څوک وو؟ موږ یو ځای کې دی رسول الله روژه نه ونیولې. بل د روایت کې داسې راځي د عرفې په ورځ روژه مه نیسئ. بل ځای کې دا رالل چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیول دا کفاره د څه ګرځي؟ د دوو کالو د ګناهونو. نو بخاري استاد سرنامک دی چې خلک دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې هغه اجیان سیبان یا اجیان، اجیان چې په عرفات ته لاړ شي د عرفې په ورځ، نو مستحبه طریقه دا ده چې دوی د روژه نه نیسي، ځکه چې دا اجیانو ته پته لګي د روژې د عرفې په ورځ باندې د حجیانو سیبانو ډېر لوی عملي. یو خو د مینا نه تلي پیاده، دا ډېر لوی مزل دا تلي، بیا هلته سخته ګرمي مي، او بیا زر دوه رکعت دغه دې دا جمع وکړي ماسپخین او مازدیګر، او بیا هلته وقوف وکړي، او دا تلبیه وي، او دا دعاګانې کوي، او دا الله ته جړاګانې کوي، نو دا د ماسپخین نه تر د ماښامه پورې وي. او اجیان صاحبان دا موقع غنیمت ګڼي، نو اجي صاحبه که اوس دې راته روژه نیولې ده، نو د روژې د وجې نه به یو خو به لانجې کې، بل به دنه دعاګانې پاتې شي، ذکرونه وقوف به دنه پاتې شي. نو ښه خبره دا ده چې اجي صاحب په عرفات کې دغه منیسه ښه روژه مه نیسه. مستحد طریقه ده، کودې نیوي هم جایز دي خو نیسمه. او چې په لنډي کوتل کې، نو په لنډي کوتل کې خو تا ته تکلیف نشته که نه، چې حج کې نه د حج نه بارې، نو بیا روژه نیول څه دي؟ مستحب دي. بیا دې چې ونیوله، نو دا یو روژه کفاره د څه ګرځي؟ د دوو کالو د ګناهونو. ښه، څنګه شو؟ باب صوم یوم عرفه، دا باب دی د روژې نیولو په ورځ د عرفې. حجي له پکار وو چې روژه نه نیسي، که ونیوله هم خیر دی، دا حجیانو نه بغیر نورو خلکو له پکار وي چې روژه ونیسي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال امام الزهري وي محمد بن شهاب حدثنا سالم وي حديث بيان کړی دی مونږ ته سالم. سالم خو پیژنې کنه، د عبدالله بن عمر زوی دی. قال دا سالم وي سمعت عميرا، ما واورېدل د حضرت عمیر نه. عجیبه واقع ده. سالم وی ما واورېدل د عمیر نه، هلکه دا عمیر څوک دی؟ مولا ام الفضل، چې هغه آزاد شوی مرې دی د ام فضل. ام فضل دا د عباس ښځه ده، خان د فضل او د عبدالله بن عباس صاحب مور ده، او د عباس صاحب ښځه ده، د دې نامه ده لوبابه. مې دوله خیال لري ام فضل دا د عباس صاحب ما وي دغه ده ښځه، خپله نامه ده لوبابه، خو د دې یو زوی دی فضل، بل زوی دی عبدالله بن عباس صاحب، نو دې ته خلک ام فضل وي. سړي روخیاره ښځه ده. دا عمر چې آزاد شوی مرید د ام فضل دی روایت کوي عن ام الفضل د خپل بالدار ام فضل نه قالت داوی شک الناس یوم عرفه شکو که خلکو پر ورځ د عرفه فی صوم النبی صلی الله علیه وسلم پر روژه د پیغمبر علیه السلام کې عرفات دی حجۃ الوداع دی اخیری حج دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په عرفات کې ولاړ دی پوخه باندې دا جبل رحمت نه دی د جبل رحمت خوا کې ویخ کې ولاړ دی مخ په قبله او دا تلبی وی او بیانونه کوي خلکو شک راغی چې د رسول الله روژه ده که روژه نه ده دا شک راغی د رسول الله روژه ده او که روژه نه ده نو دا ماوی ډېر هوښیاره وه دې وی ورګې مسله به دله حل کړم ښایسته په لوښي کې شوده واچول او ورویلېږل وی اوس به پته ولګي چې روژه یې ده او که نه ده که وی سکل روژه نه ده او که وی نسکل روژه به یي چې هغه یې وله یوړل رسول الله اسکل معلومه شوه دا خبره چې په عرفات کې د رسول الله دغه نه وه روژه نه وه ښه خبره دا دی چې حاجیان صاحبان په عرفات کې دغه نه نیسي روژه ښه نو شک وکړه خلکو په ورځ د عرفې په روژه د پیغمبر علیه السلام کې فبعثتو ما اولیږ الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته بشراب د سکلو شی شراب د سکلو څیز ته وایي لکه طعام د خوراک شي ته وایي وروستو روایت کې راځي دا شودو چې ور ویلېږل نو فشربهو رسول الله هغه شوده څه کړله هغه یې وسکل باب التلبیت دا باب دی د تلبیې ویلو والتکبیر او د الله اکبر اذا غدا کله چې دی په سبی کې روان شي من منا د منا نه الی عرفه عرفې ته دا بله مسله شپه خو هم د عرفې په منا کې تیره کړه په اتم تاریخ تللې منا کې شپه تیره شوه سحر له چې دی نور راوخته نهم تاریخ دی یوم عرفه ده نو تاسو چې د منا نه ځای عرفات ته نو دا یو ښکلی مزل دی په لاره به څه وایې تلبیه به وایې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا تلبیه به وایې او که نه الله اکبر الله اکبر دا به وایې وایي وروره اصلي وظیفه د حاجي صاحب تلبیه ده اصلي وظیفه د حاجي صاحب تلبیه ده او که یو سړی د تلبیې په ځای باندې الله اکبر الله اکبر وایي هم دغه دی څه دی جیز دی دا جیز دی دا باب دی د تلبیې ویلو او د الله اکبر کله چې په سبی کې ځي سړی د منا نه کوم ځای ته ځي عرفې ته حدثنا عبد الله بن یوسف الشامی قال اخبرنا مالک عن محمد بن ابی بکر الثقفی انه دا محمد ابن ابي بكر سال انس ابن مالك دا پختنه وکړه د حضرت انس نه حضرت محمد ابن ابي بكر پاسېده او د انس صاحب نه تپوس کوي خو هلکه چې دا تپوس یې کوو نو حالات څنګه وو وهما او دا دواړه د استاد او شاګرد دواړه غادیانې په سبی کې روانو غادیانې په سبی کې تللو د کوم ځای نه تلل من منا د منا نه الی عرفه عرفې ته محمد ابن ابي بکر هم د منا نه روان دی او انس صاحب هم روان دی د منا نه او چېرته ځي عرفات ته ځي چې عرفات ته ځي نو دغه وخت کې ته پوښتنه کوي چې حضرت تاسو به د رسول الله په زمانه کې په دې وخت کې څه کول کیف کنتم تصنعون تاسو به څرنګه کار کوو فی هذا الیوم په دې ورځ کې مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام چې د عرفه پروز باندې به د مینان اتلې عرفات ته د رسول الله سره، نو هغه وخت کې به تاسو څه کول؟ تلبیه به هم ویلا، الله اکبر به هم وی، څه به هم وی. نو فقال هغه راته وایي ټول جیز دي. کان یحل منا المحل، وی تلبیه ویله به په مونږ کې المحل، تلبیه ویونکي چې چا به شوق و هغه به تلبیه ویله. کان یحل، تلبیه به ویله منا په مونږ کې المحل، تلبیه ویونکي په مونږ کې به بعضې خلکو هغوی به تلبیه ویله. فلا ینکر علیه، په هغه باندې به انکار نه شو کېدی چې مه وایه نه. ویکبر المکبر، او الله اکبر به وي، الله اکبر ویونکي منا په مونږ کې. فلا ینکر علیه، په هغه به انکار نه شو کېدی چا به تلبیه ویله، په هغه به چا انکار نه کوو. چا به الله اکبر وی، په هغه به چا انکار نه کوو. معلومه شوه دا خبره چې د مینا نه ځې دغه کوې تلبیه نه وایي، دا اصلي وظیفه ده. او که څوک د تلبیه په ځای باندې تکبیرونه وایي هم صحیح ده. باب التهجیر بالرواح یوم عرفه. ښه، عرفات ته لاړو، عرفات ته په نهم تاریخ باندې مونږه عرفات ته لاړو. هلته مونږ له څه کول پکار دي؟ تاسو ته وایي پکارو د هغه ځای مشر له چې بس زوال وشي، د زوال سره بس خطبه ووی او بیا مونځ وکړي، او د مانځه پسې د مونځ به نمیره کې وکړي، او بیا بس لاړ شي وقوف وکړي. مطلب دا دی چې د مانځه نه پکار و چې وختي ځان فارغ کړي، چې دا وخت بیا بچت شي، او لاړ شي او په میدان کې ودرېږي، او بس دغه تلبیه وایي، او دغه دعاګانې وایي، او دا ذکر کوي، او الله ته جړاګانې کوي، او په خپلو ګناهونو باندې استغفار وایي. پوه نه شوې؟ پکار دی چې د عرفې پر ورځ باندې هغه ذمهوارو خلکو له دا خبره ده چې د ماسپخین مونځ څه وکړي، دا جمع په اول وخت کې بس چې زوال وشي، او بس خطبه وویلی شي، او خطبې سره دغه وشي. غالبا موجوده وخت کې هغوی خطبه د زوال نه مخکې وایي، اوس مخکې به ډېره اوږده خطبه وایي زوال نه مخکې، او چې زوال وشي بس اذان وشي، واپسې دغه وي مازیګر ماسپخین مونځ وکړي، ماسپخین پسې بیا مازیګر مونځ وکړي. نو باب التهجیر، دا باب دی د وختي کولو، دا باب دی د وختي کولو. تهجیر خپله معنا دی په غرمه کې تلل. نو دا باب دی دا وختي کولو، بر رواح د تک یوم عرفه، په ورځ د عرفې. ما وی چې تاسو ځای که نه د مکې نه، نو چې د مکې نه ځای نو څه ځای به، ځای به، ځای به په مزدلفه کې به ځای. نو هلته بیا بوډونه لیکلي اختتام و مزدلفه، مزدلفه ختم شوه. نو بیا نور یو میدانی راشي دشته، نو په هغې کې به مزل کوي کوي کوي، چې کله عرفات درته راشي نو د عرفات په خوله کې دلته جومات دی نمیره، دې ځای کې مونځ کیږي. نو دلته به د ماسپخین د مازیګر مونځ ماسپخین کې وکړي، نو بس بیا به سره خواره شي. چې خواره شي په عرفات کې، که جبل رحمت ته تلی جبل رحمت ته لاړ شئ، که جبل رحمت ته نه ځئ چې چېرته ودرېدی بس هلته بیا وقوف وکړي. خو مطلب دا دی چې وختي، دا باب دی د وختي کولو، بر رواح د تک یوم عرفه، پرز د عرفې، چې د نمیرې نه ځئ او وقوف ته ځان وباسئ چې وختي سړی لاړ شي، چې دا وخت بچت شي. حدثنا عبدالله بن یوسف الشامی قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن سالم. سالم د عبدالله بن عمر دغه دی ښه زوی دی، دې واقع بیانوي. قال سالم وی دا غالبا 73 یا 72، یعنی دوه او یا یم کال لی یا دری او یا یم کال لی ده هجرت او دا هغه زمانه ده چې حجاج ابن یوسف د مکه مکرمه نه ګیره کړې وه. فوجونه یې راوستي و او مکه مکرمه کې عبدالله ابن زبیر و. دلته د حج مقراله ده. چې حج مقراله ده عبدالملک ابن مروان نه دی بادشاه، د شام نه یې د حجاج ابن یوسف گورنر ته خط راولېږ چې ګورې ار څه کوه، خو د حج په مسلو کې ګورې چې د عبدالله ابن عمر خلاف ونه کړي. د حج په مسلو کې بعد ته اتفاق د چا سره کوې؟ د عبدالله ابن عمر سره. حجاج ابن یوسف دا د مکې هم گورنر و او بیا د حج امیر هم و. کتبه عبدالملک خط اولیکه عبدالملک ابن مروان چاته اولیګه ال الحجاج حجاج ابن یوسف ته چې ما ودا د مکیم گورنرو د حاجانو امیرو څه شی وته وی چې ان لا یخالف چې دې د خلاف نکیو ابن عمر د عبدالله ابن عمر فی الحج په کارونو د حج کې. حجاج د حج په مسلو کې اتباع د چا کوه؟ د عبدالله ابن عمر. خیر دا خو شوی وه، اوس د عرفې ورځ ده. فجاء ابن عمر نو راغی عبدالله ابن عمر. د عرفې ورځ ده، عبدالله ابن عمر راغی عرفات ته او دا زوی وی و انا معه او زم د خپل پلار سره ومه. سالم وی زم د عبدالله ابن عمر صاحب سره ومه. اوس عرفې ورځ ده، عرفات ته رالو. خو دا کله حین زالت الشمس په هغه وخت کې چې بس یې زوال شو، بس د زوال سره عرفات ته مونږ رالو چې ګورو حجاج ابن یوسف چې د حج امیر دی هغه دننه په خیمه کې دی او د خیمې نه یې پرده تاو کړې ده. فصاح عند سرادق الحجاج عبدالله ابن عمر پی آواز وکړ چې واودو روزه ته په خیمه کې ناست دی او دلته چې دی زوال شوی دی په کارو چې خطبه وویلی شي او بیا مونځ وشي. فصاح دغه آواز الفاظ رستو را روان دي. فصاح نو عبدالله ابن عمر آواز وکړ عند سرادق الحجاج په خوا دغه پردې د حجاج کې. حجاج ابن یوسف خیمه وه، دې خیمې نه پرده تاو کړې وه. نو دې پردې سره آواز وکړ چې دا سړی چرته دی. فخرج دغه راووت. حجاج هلته خو ورته عبدالملک ویلي و چې ګوره د ده خلاف ونه کړي. فخرج حجاج ابن یوسف راووت وعلیه ملحفت او په هغه باندې یو لوی سادر و. ملحفه دغه ته وایي، دا لوی لنګ نی په هغه باندې چې دی ملحفتون یو لوی سادر و معصفرتون چې هغه په عصفور باندې رنګ و، داسې زیړ غوندې رنګ یې په هغې رنګ و چې راووت وایي څه چل دی څه چل دی. فقال نو حجاج وی ما لکه څه دي تاله یا ابا عبدالرحمن، ای ابو عبدالرحمن، دا کنیه ده د عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر صاحب څه چل دی؟ وایي څه چل دی، حج لنی راغلی. فقال عبدالله صاحب ورته وویي الرواحا تیزی وکه په تک کې، الرواحا تیزی وکه په تک کې، ان کنت ترید سنتا که چېرې ته اراده کې د سنتو طریقې. نو قال حجاج ورته وایي اوسه هذه الساعه اوس؟ قال نعم ویو، دا اوس غرمه ده، ایله زوال شوی دی. وایي ښه نو لږ غوندې موکه راکړه، په منډه ځم، په دې سر لږ اوبه راچومه. نو مطلب دا دی چې اوس عرفات ته مونږ وځو چې لږ غسل خو وکړو که نه. سنت طریقه دا ده چې سړی غسل وکړي. نو قال حجاج ورته وایي فانذرنی ما ته لږ مهلت راکړه حتی افیزا تر دې پورې چې زه اوبه راواړم علی راسی په سر ثم اخرج او بیا زه راوځم. وایي ښه ځه، اوس عبدالله ابن عمر سور دی. فنزل نو عبد الله ابن عمر د خپل سورلین راکوشو د ده په انتظار کې حتی خرج الحجاج تر دې پورې چې راووت حجاج د خپل خیمې نه راووت اوس نمیرې ته راځي نمیره نه ده چې د ماسپخین او د مازدیګر مونځ وکړو نو داسې اوس روان دي دې طرف ته عبد الله ابن عمر دی دې بل طرف ته حجاج ابن یوسف دی او سالم وای زه په منځ کې روانم په منځ کې سالم وای په دې لاره کې مې ورته وویل چې حجاج صاحب گورنر صاحب اوس به خطبه وی خیره سره خو ګورې سنت طریقه دا ده چې خطبه لنډه ووې دې بدعمله به دا حجاج نه دی دا به چې خطبه شروع کړه نو په ګنټو ګنټو به یې ویله وی هسې نه چې دلته پکې ګنټې تیرې کې سنت طریقه دا ده چې عرفات کې خطبه سو وایه لنډه خا فسارا نو حجاج ابن یوسف ته بینی په منځما کې و بین ابی بکر و بین ابی او په منځ د پلار زما کې دا بیله دغه ده ها داسې و ما خیال نو دا عبدالله دی دا حجاج دی او دا سالم دی سالم وی حجاج زما او زما د پلار په دامنځ کې ته چې ته نو ما ورته مخ راواړو ښه فقلتو ما ورته ووي حجاج صاحب ته خو به اوس خطبې شروع کې خو په ګنټو ګنټو وې ان کنت ترید سنت که چېرې ستا اراده وي د سنت طریقې نو فقصر الخطبه لنډه ووایه خطبه ښه چې خطبه اوږده نه کې و عجل الوقوف او جلتی وکړه په ودرېدو باندې چې خطبه اوږده کې وقوف رستو کېږي د دې وجه نه لنډه خطبه لنډ مونځ او جلتی وکړه په ودرېدو کې چې په میدان د عرفات کې ودرېږو دا مسله ورته ما وکړه نو زما په مسله یقین رانغې نو عبدالله ابن عمر ته ګورې چې دې څه وایي دې مسله کې فجعل شروع شده حجاج ينظر شده قتل الى عبد الله عبد الله بن عمر فلما راى ذلك قال شولي دا خبر عبد الله شعر دا مات حجاج غور يا زمانه مطالبه كي شد سالم دا مساله رختي او كلا كنا نو قال عبد الله وتوي صدقا او سالم سي خبر او كلا فعرفات كي خود بي سي با پگنتو موایا اغلند وایا صدقا زما زوی تا ته خبره رښتیا وکړه ښه بس دی نو